بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن جميل زينون رحمه الله تعالى، سؤال لنا: ما هو توحيد الإله؟ نيبي هي توحيد الإله؟ توحيد الإله نيبي إمنسبشوا توحيد وإلهي والله إله معنى ياك مألوه الإله مولى موابديوة معنى ياك كوهيو نيبي توحيدي يا مولى موابديوة ambayo hii inaitwa tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya kama ambavyo tauhidur rabbi ile ya kwanza tuliyosoma katika swali la saba tumesema ni tauhidur rububiyya, na hii tauhidul ilahi ni tauhidul uluhiyya. Imenasibishwa kwa Allah al-ilah, tauhidul ilah, liannahu ma'budu bihaqin, kwa kuwa yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki. Tauhidul ilahi imenasibishwa kwake yeye, tauhid al-ilahi, kwa kuwa yeye Allah ndiye ma'bud, mwenye kuabudiwa. Kwa hiyo ikaitwa tauhidul uluhiyya, kwa kuwa ilah maana yake ni ma'aluhu, na ma'aluhu maana yake ni ma'bud, mwenye kuabudiwa. Anaabudiwa kwa haki peke yake, hana mshirika. Anasema huwa ifraduhu bil ibada, tauhidul ilahi, ukipenda iite tauhidul uluhiyya, maana yake ifraduhu bil ibada ni kule kumpwekesha yeye Allah bil ibada, kwa ibada, ikawa unamwabudu peke yake, ukamfanya kuwa ni mpweke, yuko peke yake katika ibada. Ndiyo maana ya tauhidul ilahi, ifraduhu bil ibada, kwa maana ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada ni mja kumpwekesha mola wake katika ibada. Kwa maana asiwe na muabudiwa mwingine anayemwabudu, anayejikurubisha kwake, kama vile anavyomwabudu Allah akawa kuna mwingine naye anamwabudu au anajikurubisha kwake. Kwa hiyo ukiwa wewe umempwekesha mola wako katika ibada zote unazielekeza kwake yeye peke yake, hiyo ndiyo tauhidul uluhiyya. قال العلامة ابن باز، أمسما ابن باز رحمه الله، توحيد الله بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله، كم بكيش الله كتك عبادة ديو معنى هليسي ينينو لا إله إلا الله. توحيد الألوهية كم بكيش الله كتك عبادة ديو معنى لا إله إلا الله، أم بوا هوا قوي كبالي مكفين. فإن معناها كون حقيقة معنى يا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، حكونا نيباسك وبديوك وحقي اسمك الله بكيك، ديو معنى يا لا إله إلا الله، وهو الأساس العظيم ناون ديوم سينجمكو لدعوة الرسل walinganizi walizokuja nazo mitume. Na tauhidi hii al-uluhiyya هو الذي أنكره المشركون الأولون. ndio aina katika aina ambazo wamezikataa washirikina wa mwanzo kina Abu Jahal na kina Abu Lahab na wengineo. Wayunkiruhu almushrikuna alyawm, na ndio aina inayopigwa vita na washirikina leo hii, tauhidul uluhiyya au tauhidul ilahi. Wala yu'minuna bih, na wala wayamini. Bal abadu ma'a Allahi siwahu, bali wanamuabudu pamoja na Allah mwingine. Fayaabuduna al-ahjar, wanaabudu mawe. Wayaabuduna al-asnam, wanaabudu masanamu. Waabadu al-awliya, wanaabudu mawali. Wasalihin, wanawabudu waja wema. Wastaghathu bihim, wakawaomba hao waokoe. Wanadharu lahum, wakawaekea nadhiri badala ya Allah. Wadhabahu lahum, wakawa wanawachinjia badala ya Allah. Na mfano wa hayo katika mambo ambayo yanafanywa na ubadul kuburi, na mfano wao. Hivyo ni wajib Muislamu aihakikishe aina hii ya tauhid, tauhidul uluhiyya, ambayo maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kupiga vita ushirikina kwa sampuli zake, na kuwalingania watu kunako aina hii, na kuwapenda wale wasimamizi wa aina hii ya tauhid, na kuwafanyia uadui wale wanaoipinga aina hii ya tauhid. Wanaipinga aina hii ya tauhid kwa sababu ya ujinga wao, kutokufahamu maana ya la ilaha illa Allah au maana ya tauhidul uluhiyya. Wakafanya mambo ya kishirikina wakiwa wanadhani kwamba wameongoka, wanakwenda kuabudu kwenye mizimu, wanakwenda kuabudu katika makaburi, wanakwenda kuwaomba wafu waliozikwa, wakitakidi kwamba ni mawalii wa Allah, wakiwaomba wawatatulie shida zao, wakidhani kwamba wanafanya yaliyokuwa mazuri, kama alivyosema Allah katika Qur'an, katika suratul A'raf aya 30: innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Wao wamewafanya mashaitani wa kijini na wa kibinadamu kuwa ni mawalii vipenzi, wakamwacha Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, wakiwa wanadhani kwamba eti wao wameongoka. Na hii ndiyo hali tunaoishi nayo. Si ajabu kumwona mtu kwamba anasali sala tano lakini ana ushirikina, anavyovitegemea, ana vile ambavyo anavitegemea kinyume cha Allah. Ana hirizi kwenye nyumba yake, ameweka fingo kwenye shamba lake, ameweka zindiko, anakuwa na mila zake, wanakwenda kwenye jadi zao, wanakwenda kwenye tambiko zao kwa mwaka, wanakwenda kutambika huko. Si ajabu. Wayahsabuna annahum muhtadun, na wanajihesabu kwamba wao wapo katika uongofu. Ukimwambia wewe kafir, waweza ukapigana naye. Hili unalifanya ni jambo la kishirikina, waweza ukaminyana naye. Na anaswali sala tano, tukuta mtoto wake ana hirizi shingoni, mtoto wake amefungwa kijiuzi kwenye mguu au hirizi kiunoni, na mfano wa masala kama hayo. Wanavitegemea vile badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakuja kuswali, bali Ramadhani wanafunga. Wayahsabuna annahum muhtadun, wamewafanya mashaitani wa kijini na wa kibinadamu kuwa ni aulia, ndiyo marafiki wao vipenzi. Wakawatekelezea dhamira zao na nadhiri zao, na wanadhani kwamba eti wao wameongoka. Aya 30 ya suratul A'raf. Kwa hiyo kama vile ambavyo tauhidu rububiyya au tauhidu rabbi, maana yake ni mja kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kwamba yote haya anayafanya yeye peke yake, nimempwekesha katika matendo yake. Ndiye anayeua, anayefisha, anayehuisha, anayetoa riziki, anayetoa msaada, anayeendesha ulimwengu, nimempwekesha Allah bi af'alihi, kwa matendo yake. Kadhalika tauhidul ilahi au tauhidul uluhiyya, هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد نكم بكيش الله كما تندو يواجا توحيد الرب نكم بكيش الله كما تندو ياكي توحيد الإله نكم بكيش الله كما تندو يواجا يعني واجا ما تندو يو يوتي يكي بادا ويفاني كو أجل ياكي يي تو kwa kuna kumpwekesha Allah kwa matendo yake, hii ni tauhidu rabbi au tauhidu rububia. Na kuna kumpwekesha Allah subhana wa ta'ala kwa matendo ya waja wake wanaoyafanya kwa lengo la kujikurubisha kwa mula wao, aina ya kujikurubisha ambao ya kubalika kisharia, ili tutoe ushirikina na tutoe mambo ya bid'a, aina ya kujikurubisha kwa mula wao inayokubalika kisharia. Kwa hiyo wanapompekesha mwala wao kwa matendo yao hayo, hiyo ndiyo tauhidu al-ibada. Zahir, tumelewana vizuri hapo? Haya, anasema jim jawab huwa ifaraiduhu bil-ibada, ni kule kumpwekesha yeye Allah bil-ibada, ndiyo tauhidu Allah bi-afaali al-ibad. هو إفراده بالعبادة نكلكم بكشة كتك عبادة في بي كالدعاء كما في لكم بدعاء تنبكشة الله كتك عبادة يدعاء كما أنا أسمون بالله ألفك وأنبا بنجين أسمون بالله هكم سكتين ونين ومكون ونوانبا اللهم اللهم ألفك يشلي وهابو unapita sehemu kuna kijimzimu kidogo unaingia, alafu unaomba pia kule, enyi wakulu wa mahala hapa tumekuja mtusaidie, mambo yamekuwa ni mazito, shida zimetuzonga, matatizo yamekuwa ni lukuki, pa kutokee hatupaoni, huenda mmekasirika wakulu wa mahala hapa, mtusamee, mtuwie radhi, sisi ni watoto tu. Anaomba mzimu. Almuhim, hii ni shirki, shirki katika dua, shirki katika maombi, kuomba aombwa Mola mmoja pekee subhana. Huyu anamuomba Allah msikitini, alafu anakwenda kuwaomba mashetani katika mizimu. Shirki katika ibada ya dua. Na dua, nyinyi mnafahamu kwamba dua ni ibada kama vile swala. Swala ni ibada, dua ni ibada. Kwa kila ibada ielekezwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili kwa badu'ani ibada, wa kala rabbukum udi'uni astajib lakum, akasema mwala wenu mlezi niombeni mimi, nielekezeni maombi yenu, astajib lakum, nitakujibuni. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, wakikuuliza Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu nao, nawasikia, ninawaona, natatua shida zao. Ujibu da'wa tad'i idha da'an, najibu maombi ya mwenye kuomba pale atakaponiomba. Kwa hiyo dua ni ibada, kumbe tutakiwa maombi tuyaelekezwe kwa Mola wetu subhana. Kwa hiyo kumpwekesha Allah subhana wa ta'ala kwa ibada kama vile kuomba dua. Wadhabhi kadhalika, kuchinja. Kuchinja ni ibada, hivyo asichinjiwe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumchinjia Mola wetu, naam. Je, anafaidika nini na vile vichinjwa? Mola wetu sisi Waislamu, hali Mola wetu hanywi, Mola wetu hamuhitaji yoyote katika viumbe wake. Kwa hiyo Allah hapati kutoka katika vile tunavyovichinja damu, wala hapati katika vile tunavyovichinja nyama, wala havimfikii yeye subhana. Kinachokwenda kwake yeye ni ule utiifu wako, ukatii, ukachinja mnyama kwa ajili yake. Akasema subhanahu, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, lan yanala Allah luhumuha, hazimfikii Allah nyama za wanyama wenu, wala dimauha, wala damu za wale wanyama mliowachinja, zile damu zisifikie. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kinachomfika yeye Allah ni ule ucha Mungu wenu. Ukatoa pesa yako kanunua ng'ombe ukachinja, pesa yako ingekufaa kwa mambo mengine. Unatoa 700,000 umenunua ng'ombe, huenda 700,000 hizo ungenunua rangi ukapiga nyumba yako, au ukatoa tiles zilizokuwa chakavu ukaweka tiles mpya. Umetoa pesa ukanunua ng'ombe ukamchinja, afu humli ng'ombe wote, una uwezo kumla ng'ombe mzima. Kuna sehemu utatoa utaambiwa wape majirani, kuna fungu utatoa utaambiwa wape maskini, kuna fungu utatoa utaambiwa wape ndugu na jamaa, fungu jingine utabaki nalo wewe. Sasa wale wamekula nyama ya ng'ombe uliyemnunua wewe, wani wao wametoa pesa zao? Umefanya kwa ajili ya Mola wako, ule ni utiifu na ucha Mungu. Hiyo hali iliyopatikana kwako kufanya hayo ndiyo inayokwenda kwa Allah, na Allah anakuhifadhia ile hali, sio kwamba ananufaika nayo, kwamba anazidi katika uungu wake, la, anakuhifadhia. Ile ile utakwenda kuikuta na itakusaidia. Kwa hiyo kuchinja ni ibada, achinjiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uchinjaji wowote, sababu uchinjaji hautotoka kuwa nimechinja ni ile nyama, nawalisha familia na kulisha familia na kusimamia familia yako, ni wajibu, umewekewa na sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo kama ni wajibu ukautekeleza wajibu huo, bila shaka umefanya ibada. Umechinja, umemkirimu mgeni, kumkirimu mgeni ni ibada, utalipwa kwa ukarimu uliofanya kumkirimu mgeni kwa kumchinjia mnyama. Umechinja kwa ajili ya ibada ya Eid, Eidul Adha au Eidul Udhiya. Umechinja kwa ajili ya Alhadiyu, umechinja kwa ajili ya Alhadiyu. Alhadiyu ni wale dhabihu, wanaitwa dhabihu, walhadiya maakufan hatta yabluga mahilla, walhadiya maakufan, kwa maana dhabihi, wale waliozuiliwa, dhabihi wanapelekwa, wanakwenda kuchinjwa kwenye uwanja wa Mina kule Makka. Kwa hiyo aliyechinja dhabihu, aliyechinja udhiya, aliyechinja aqiqa, aliyechinja mboga nyumbani, aliyechinja kumkirimu mgeni, yote hayo yameingia katika aina za ibada. Twafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadhiri, na kuweka nadhiri. Kuweka nadhiri ni ibada. Wako watu wanaweka nadhiri kwa mashetani, wanaweka nadhiri mizimuni, wanaweka nadhiri kwenye matambiko, ni kule kuahidi kwamba tukifanikiwa haya tuliokuja kukuomba, mambo yakienda vizuri, sisi tutakuja kuchinja hapa ng'ombe mzima, au sisi tutachinja kondoo, tutamtoa sadaka. Lakini haya wanayasema mzimuni, ni nadhiri umeiweka. Lakini nadhiri ni ibada. Waislamu wanaweka nadhiri, wanamwekea Mola wao peke yake, hawamwekei yeyote, si jini wala si shetani, mtu wala kadha. Wanaweka nadhiri kwa ajili ya Mola wao, kwa kuwa nadhiri ni ibada, na Allah amewasifia wenye kutekeleza ibada za nadhiri, na kuwasifia kwao ni dalili kwamba Allah anapenda ibada hiyo. Yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanatekeleza nadhiri walizomwaahidi Mola wao, wanazitekeleza na wanaogopa ile siku ambayo shari yake itakuwa imeenea, ambayo ni siku ya Kiyama. Na nadhiri ziko mbili, nadhiri wanaita nadhiri mutlaq, na nadhiri wanaita nadhiri muqayyad. Kuna nadhir inaitwa an-nadhru al-mutlaq, na kuna an-nadhru inaitwa an-nadhru al-muqayyad. Nadhiri ya kwanza al-mutlaq, hii ndiyo nzuri sana, an-nadhru al-mutlaq, mwisho kuna qaf, an-nadhru al-mutlaq, nadhiri iliyoachiliwa. Ipi hiyo? Ni mja anasema Allah namwekea nadhiri Mola wangu, au naweka nadhiri kwa ajili ya Allah, siku fulani nitachinja mnyama alafu nitoe sadaka. Nadhiri hii naiweka kwa ajili ya Mola wangu, basi ni nadhiri umeiachilia, hujaifungamanisha na kuidhibiti kwa kitu. Nadhiri muqayyad ni nadhiri iliyodhibitiwa na jambo fulani. Kama Allah atamponya yule mgonjwa wetu kule hospitalini ambaye yuko ICU, Allah akamtoa pale ICU salama salmin, akatembea kwa miguu yake miwili, akarudi katika maisha yake, nitachinja mbuzi au nitajenga madrasa au nitachimba kisima. Hii nadhiri inaitwa nadhir al-muqayyad, nadhiri iliyodhibitiwa na jambo fulani. Likitokea hilo ambalo limedhibitiwa kwa ajili yake, atatekeleza ile nadhiri. Ikitokea mgonjwa hakutoka ICU amekufa, hatekelezi ile nadhiri. Hii ni makruhu lakini yafaa. Dhahiri eh? Sasa nadhiri ziwe, iwe ya kwanza iwe ya pili, zote ni ibada, zote ni ibada. Inayopendeza ni ile ya kwanza ambayo humshurutishi Mola wako, humshurutishi kwamba ili nifanye hili nifanyie hili, wewe wafanya tu. Naweka nadhiri kwa ajili ya Allah, nitafunga Jumanne. Kwa nini nafunga? Nafunga tu kwa ajili ya Allah, nadhiri tu nimeweka. Hii nzuri zaidi. Sasa wako wanaweka nadhiri kwa mashetani, kwa anapotoa na ibada ya nadhiri kwa Allah akaielekeza kwa asiye kwa Allah, hii ni shirkun katika tauhidul uluhiyya, shirkun fil uluhiyya. Sababu uluhiyya ni kumpwekesha Allah katika ibada zake zote, huyu hajampwekesha Allah. Nadhiri ya Allah kaipeleka kwa asiye kwa Allah. Qala Allahu ta'ala, أمسيما الله ليتكوكا كتك سورة البقرة آية 63 أنا سيما وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد نموابد ووين وحقي نموجا حكون موابد وحقي zaidi yake yeye. La ilaha illahu, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Arrahmanur Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Huyo ndiye muabudiwa wenu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muadh, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. دليل هي توحيد الألوهية. ألبومتوما معاذ كولك يا يمن. كمتوما معاذ كولك يا يمن. أكما بيا إيه معاذي هكيكا ويو ونكونا يمن كواتو ميونغوني مواتو وليوبي وكتابو. كنا ما يهودي كولي يمن نكونا ما نصارى. هيفو نواتو أمباو ونويزو وكاكو تشالنج إيه معاذ. لفهامو هيلو. Hao sio kama Makuraishi, hawakuwa na kitabu. Wao walikuwa na vitabu, wanaweza wakakuhoji ewe Muadh. Kwa hiyo makinika, alafu faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, liwe la kwanza utakalo walingania watu wa Yemen huko, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni shahada ya wao kushahadia na wakiri kwa mioyo yao, alafu wabainishe kwa ndimi zao waseme la ilaha illa Allah, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa maana ibada zote zielekezwe kwa huyo, na hii ndiyo tauhidul ilahi au tauhidul uluhiyya. Hadithi muttafaqun alayhi, kaipokea Bukhari na Muslim. وفي رواية للبخاري نيم كوجا كتك رواية يا إمام بخاري إم كوجا إلى أن يوحد الله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله ليو لقوانز أتكالو ولنغنية وتو يمن كفيك هكو إلى أن يوحد الله ولنغنية كناكو كم بكيش الله كم بكيش الله كمعنى kumpwekesha kwake sarfu jamii anwa'i al-ibadat wazielekeze kwake aina zote za ibada, iwe ni ibada ya kuchinja, ibada ya kuweka nadhiri, ibada ya kuomba maombi, ibada ya kumtegemea, ibada ya kumhofu, ibada ya kuwa na matarajio, ibada ya kurejea kwake baada ya dhambi, ibada ya kuwa na hofu, na zisizo kuwa hizo katika aina za ibadati. Zote hizo aabudiwe yeye peke yake, hana mshirika. Kwa kuwa al-ibada haqqun mahdhun lillah, ibada ni haq inayostahiki kwa Allah peke yake. Hivyo kuielekeza ibada yoyote kwa asiye kuwa Allah ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Kwa kuwa ibada khasatun, ibada khasatun billahi ta'ala, zinamuhusu yeye Allah peke yake. Na ndio maana zimekuja aya nyingi katika Qur'ani, Allah akitutaka tuyafanye hayo. Mfano kama imekuja katika suratul Nisa aya 36, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, na muabuduni Allah wala msimshirikishe yeye katika ibada zake na chochote. Na imekuja tena katika suratul Isra wa aya 23, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, amesha hukumu mola wako ewe Muhammad, amesha kata shauri mola wako ya kwamba msimwabudu yeyote mwingine, illa iyyahu, isipokuwa mumwabudu yeye peke yake. Na imekuja katika suratu Dhariyat aya 56, anasema wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la wanipwekeshe mimi katika ibada zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asiyetaka shirki, la yarda, haridhi, an yu'bada ma'ahu malakun muqarrabun, aabudiwe ibada zake pamoja na yeye, eti aabudiwe pamoja naye na malaika aliyokurudishwa, wala nabiyu mursal, wala haridhi ashirikishwe katika ibada zake na mtume aliyepewa unabii, wala wali, wala wali wa Allah, wala mja yeyote aliyemwema, Allah haridhi ashirikishwe naye katika ibada zake, si aliye hai wala aliye mfu wala wasiokuwa hao. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kubainisha kwamba haridhi ashirikishwe katika ibada na yeyote, amesema kuhusiana na wale wanaomwabudu Isa katika suratul Maida aya 72, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika hali ilivyo yeyote yule ambaye atamshirikisha Allah, basi huyo hakika Allah ameharamisha juu yake pepo, wa ma'awahu an-nar, na mashukio yake na makazi yake itakuwa ni moto, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na washirikina siku ya kiyama hawatopata wa kuwanusuru mbele ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni suratul Maida aya 72. Kabainisha wazi Allah kwamba haridhi kushirikishwa katika ibada zake na yeyote, si nabii aliyepewa utume kama vile Isa, wala malakun muqarrabun, wala malaika aliyekurubishwa kwake yeye kama vile Jibril, Israfil, Mikail na wengineo alayhimu salam. Kwa hiyo tauhidul ilahi ni tauhidul uluhiyya, ambayo maana yake ni kumpwekesha Allah katika ibada, ibada zote zielekezwe kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Na atakayeelekeza ibada moja kwa asiye kuwa yeye Allah, basi huyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na aina hii katika aina tatu za tauhid, aina hii ndiyo ambayo wameipiga vita washirikina, ndiyo ambayo wameipiga vita washirikina. Walipoambiwa mpwekesheni Allah katika ibada, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, Muhammad anataka awafanye waungu wetu wote hawa tunaoabudu kwenye hii Kaaba masanamu 360, wote hawa hawafai kwamba aabudiwe mola mmoja huyo Allah. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la kustaajabisha kabisa alilokuja nalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndo aina walioikataa makafiri wa Makka, lakini tauhidu rububia wameikubali. Wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliumba mbingu, ndiye aliumba ardhi, ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, na dalili ziko nyingi katika Qur'an. Na tauhidu rububia ambayo tumetangulia kuisoma, ya kwanza tauhidu rabbi, ni dalili juu ya tauhidu uluhiyya. Hata ukisoma kwenye Qur'an utaona Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia tauhidu al-rububiyya ni dalili na ushahidi juu ya tauhidi al-uluhiyya. Kwa maana aliye yafanya haya ndiye wa kuabudiwa, ndio maana ya kuwa tauhidu al-rububiyya ni dalili juu ya tauhidu al-uluhiyya. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-Baqara 21-22: ya ayyuhan nas, enyi watu na majini, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni yule mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi. Kuumba, kumpokesha Allah katika uumbaji ni tauhidu rububiyya. Walladhina min qablikum, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mfikie kilele cha takwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah ambaye amekujalieni nyinyi hii ardhi kuwa ni sawa na godoro, imetandazwa, imetandikwa, ili maisha yenu yende katika hali ya wepesi. Wasamaa binaa, na akaijalia mbingu kwenu kuwa mithili ya dari. Wa anzala minas samaa maa, na akashusha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi minath thamarat, akatoa kwa maji hayo aina mbali mbali za matunda na aina mbali mbali za mimea. Rizqan lakum, vyote hivyo viwe ni riziki kwenu. Kwa hiyo Allah kapwekeka kwenye kutoa riziki, Allah kapwekeka kwenye kuumba, Allah kayumba ardhi peke yake, kaijalia mbingu kwa kama dari yeye peke yake, Allah akashusha maji kutoka mawinguni, Allah ndiye aliyetoa mimea kwa maji yale. Hii ni tauhidu rububiyya. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa anawashirika katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali nyinyi mnajua kwamba hakuwa na washirika katika kule kuumba na kutoa riziki. Kana kwamba anatuambia aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeleta maji ya mvua, akatoa mimea mkala mkanywa, huyo aliyepwekeka katika hayo ndiye apwekeke katika kuabudiwa. Kwa hiyo tauhidu rububiyya ni dalili juu ya tauhid al-uluhiyya. Dhahir. Aya nyingine, suratu Yunus 31-32, anasema subhanahu: qul man yarzuqukum minas samai wal ardh, sema Muhammad, waulize ni nani anayewaruzuku nyinyi riziki ambazo hutoka mbinguni na ardhini. Amma yamliku samaa wal absara, ni nani anayemiliki usikivu na uoni? Wewe unasikia? Ndiyo unasikia. Anayemiliki huo usikivu wako ni nani? Ambaye amekupa anaweza kauondoa akaupunguza, akaupunguza. Mtu mwingine ukiongea naye mpaka upaze sauti. Kwa nini? Usikivu wake Allah ameupunguza, bali anaweza kauondoa kabisa, akaambia fulani kiziwi. Nani anayemiliki huo? Nani anamiliki uoni? Leo unaona wewe, kesho huoni. Au Allah akapunguza nguvu katika kuona kwako, ulikuwa unaona mbali, huoni tena mbali, unaona karibu. Nani anamiliki kuona kwako? Wa man yukhrijul hayya min almayyit, nani anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Wa yukhrijul mayyita min alhayy, na anatoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe hai. Wa man yudabbiru alamra, nani anayeendesha mambo ya kilimwengu? Hii ni tauhidu rububiyya. Yote haya ni tauhidu rububiyya. Tauhidu rububiyya, kumpekesha Allah katika kuumba, kumiliki, kuruzuku, kuendesha mambo, tauhidu rububiyya. Fasa yakuluna Allah, watakubali makafiri wa Maka, watasema anayeyafanya hayo ni Allah. Ndipo pale tukasema makafiri wa Maka wameikubali tauhidu rububiyya, wao wamepiga vita tauhidu ilahi au tauhidu uluhiyya. Faqul, wakikubali hayo na wakisema kwa wazi, Muhammad sema, afala tattaqun, sasa kwa nini hamumuogopi Allah? Kama mmekubali yote haya yanafanywa na Allah, ndiye anayewaruzuku riziki kutoka mbinguni na ardhini, ndiye anayemiliki usikivu wenu, uoni wenu, ndiye anayetoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu, ndiye anayetoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe hai, ndiye anayeendesha ulimwengu. Hii ni tauhidu rububiyya imekubali. Kwa nini msimwogope Allah? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq, huyo ndiye Allah mola wenu muabudiwa wa haki. Maana yake muabuduni anayeyafanya hayo, alipopwekeka katika hayo apwekeke katika ibada zenu. Famadha ba'da alhaqqi illa adh-dhalal, kuna nini tena baada ya haqqi zaidi ya upotevu? Fa anna tusrafun, wapi mnaelekezwa? Yani huko mnapoelekezwa siko. na mfano wa aya kama hizo katika Qur'ani ni nyingi za tauhidur rububia. Allah kujengea hoja tauhidur rububia juu ya tauhidul al-ibada au tauhidul uluhiyya, inaitwa tauhidul ilahi au tauhidut talabi wal qasdi au tauhidu al-uluhiyya. Dhahir tuishilieni hapo, wallahu a'lam, walhamdulillah.